أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Biz bu 6. dersimiz Allahu Alem değil mi? Ya 5 ya da 6 ben 6 diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. El Fevaid İbn-i Kayyim'in kitabına başladık. Çarşamba günü ne gördük? Daha doğrusu hızlı bir şekilde özetleyelim. Mekkeli müşrikler Kur'an-ı Kerim'in Mekke'deki en büyük mücadelesinden bir tanesi yeniden dirilişti zaten. İnsanlar yeniden dirilişe iman ettiği zaman insanlara şunu sormak gerekir. O halde yeniden diriliş niçin gerçekleşecek? Madem sen bu yeniden dirilişe iman ediyorsun, niçin gerçekleşecek? Günahkarlarla iman edenler eşit olmasın diye. Günahkarlarla iman edenlerin eşit olmaması için iman edenlerin yapmış olduğu bazı ameller olacak ki iyi ameller olacak. Kötülerin yaptığı bazı ameller olacak ki o da kötü ameller olacak. İman edenlerin yapmış olduğu iyi amelleri belirleyen şey nedir? Risalettir. Kötülerin yapmış olduğu o amelin kötü olduğunu belirleyen şey nedir? Risalettir. Yani yeniden diriliş Risaleti mecbur kılıyor. Yeniden diriliş ne yapıyor? Anladınız değil mi? Risaleti mecbur kılıyor. Yani sen yeniden dirilişi reddettiğin zaman risaleti reddedersin. Bunda problem olmaz, çelişki olmaz yani. Yeniden dirilişi reddediyorsan risaleti de reddedersin. Yeniden diriliş olmayacaksa Allah'ın bir peygamber göndermesinin manası var mı? Elbette yok. Şimdi bu ayetleri veya buna benzer şeyleri anlatırken, anlamaya çalışırken kendi yaşadığımız çağ açısından düşünmemek gerekiyor. Mekkeli müşrikler açısından düşündüğün zaman aslında kitap bazı şeyleri bize çok güzel oturtmaya başladı. En azından benim zihnimde oturtmaya başladı. Mekkeli müşrikler yaratıcının varlığını kabul ediyor. Şimdi biz diyoruz ki yaratıcının varlığı yeniden dirilişi zorunlu kılıyor. Yeniden diriliş de mecburen nübüvveti zorunlu kılacak. Yeniden diriliş ne yapacak? Nübüvveti zorunlu kılacak. İşte Kaf suresine baktığımız zaman, daha doğrusu Mekke'deki yapıya baktığımız zaman onlar ya gerçekten yeniden dirilişe iman etmiyorlar ya da bunu bildikleri için yeniden dirilişe iman etseler nübüvvet zorunlu kalacak. O zaman Nebi kim? Muhammed bir nebi mi değil mi? Bu tartışılacak. Bundan dolayı belki de inaden yeniden dirilişi inkar ediyorlardı. Yeniden dirilişi inkar ettikleri için Mekki surelerde ağırlıklı olarak yeniden dirilişin ispatı söz konusudur. İşte bunun nasıl ispat edildiğini anlattık. Allah'ın ilmiyle, Allah'ın kudretiyle ve Allah'ın hikmetiyle dedik. Üç tanesini söyledik. Allah'ın hikmetinin de beş tane gerekçesini söyledik. Arkasından Allah subhanehu ve teala onların sorularına cevap veriyordu. Ve bu üç, yeniden dirilişin üç delilini Allah subhanehu ve teala uzun uzun anlattı. Dedi ki, اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ Allah subhanehu ve teala'nın üstün kudretini ortaya koydu. Gökyüzüne bakınsana dedi yani. Böyle bir kuvvet ve kudret sahibi sizi yeniden diriltmeye muktedir değil midir? Arkasından vel arda medetnaha ve elkayna fiha ravasiye ve enbetna fiha min kulli zevcin behiç. Size arzı yarattı. Onda sağlam dağlar var etti. Bu da güce tekabül eder. Ve ondan bitkiler çıkardı. Yani bir tohumu, aynı tohum. Atıyorsun karpuz oluyor, başka bir tohum atıyorsun şeftali oluyor. Yani ve bu toprağın altından canlanıp geliyor. Arz canlanıyor. Bunları anlattı. Şimdi kezzebet kablahum kavmu Nuhin ve ashabu Res ve Semud. Kezzebet kablahum kavme ondan önce yok orayı bitirdik. Tabsırate ve zikra li kulli abdin münib ve orayı bitirdik. Şimdi yani çarşamba günü orayı bitirdik. Nereye geldik? Kezzebet Semud kezzebet kablahum kavmu Firavne kavmu Nuhin ve ashabu Res ve Semud. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlar diyor. ve Ad ve Firavunu ve İhvanü Lut. Ad Firavun, Ad kavmi, Firavun'un kavmi ve Lut kavmi de yalanladı. Ve Ashabul Eyketi ve kavmi Tubba, Eyke ashabı yalanladı. Tubba kavmi yalanladı. Küllün kezzebe rusule fe hakka vaid. Onların tamamı rasullerimizi yalanladı. Onlar hakkında vaid gerçek oldu. Yani azap gerçek oldu. Onların helakı gerçek oldu diyor. Şimdi bunun bağlantısını kurmak gerekiyor. Yani Allah subhanehu ve teala yeniden dirilişi anlatırken ki arkasından cuma günü, şimdi cumadan önce işleyeceğiz. Efe'ayna bil halkil evvel belhum fi lepsin min halkin cedid diyeceğiz. Orada konuyu şey yapacak, toparlayacak. Daha sonra Allah subhanehu ve teala insan üzerindeki etkilerinden bahsedecek. Biz başa dönecek olursak yani bugünkü dersimizin başına Allah subhanehu ve teala yeniden dirilişi anlatırken gökyüzünden örnek verdi, yeryüzünden örnek verdi, bitkilerden, tanelerden, tohumlardan ve en nihayetinde hurma bahçelerinden, hurma ağaçlarından örnek verdi ve kezzebet kablehum kavmu Nuh'in dedi. Nuh kavmi yalanladı. Re'es halkı yalanladı. Semud yalanladı. Ad yalanladı. Firavun yalanladı. Ashab-ı Tubba yalanladı. Eyke halkı yalanladı. Lut'un kardeşleri yalanladı. Buraya niye dönüş yaptı şimdi? Anladınız değil mi? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani aslında Kur'an okurken bizim bunu tefekkür etmemiz gerekiyor. Peki tefekkür ettik mi? Mesela bunu, yani bu konu bağlantısını İbn-i Kayyım şimdi orayı anlatacak. ثُمَّ اِنْتَقَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِلَى تَقْرِيرِ النُّبُوَّةِ بِأَحْسَنِ تَقْرِيرِ Allah subhanehu ve teala daha sonra en güzel şekilde nübüvvete dair haberlere dönüş yaptı. Yani onları anlatıyor. وَاَوْجُزِ لَفْزٍ وَاَبْعَدِهِ عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَشَكِّنْ Her türlü şüpheden, her türlü şekten uzak bir şekilde, her türlü şüpheden, her türlü şekten uzak bir şekilde Risalet ve Peygamberlik müessesini anlatıyor. Acaba bunu niye anlatıyor? Bunun sebebi ne? Devam ediyor. Burada Nuh kavminden, Ad kavminden, Semud kavminden, Lut kavminden, Firavun kavminden onlara rasuller gönderdiğini haber veriyor. Daha sonra onların peygamberi yalanladıklarını haber veriyor. Ve bundan dolayı da birçok helak şekilleriyle helak olduklarını söylüyor. Allah subhanehu ve teala gökyüzünden, yeryüzünden, bitkilerden, bahçelerden bahsettikten sonra Risalet müessesesine dönüyor. İşte bunun sebebi benim biraz önce söylediğim şeydir. Risalet, nübüvveti kesinlikle mecbur kılıyor. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, pardon, Risalet nübüvveti mecbur kılıyor olur mu? Uyumayın, söyleyin. Nasıl olsa anlar herkes diye değil mi? Tamam. Yeniden diriliş nübüvveti gerekli kılıyor ama bir başka nokta daha var. Şimdi İbn-i Kayyım onu söyleyecek. Özellikle bizim peygamberliğin ispatı noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu ispat noktasında kullandığımız en güçlü argüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce veya kendisinden sonra hiç kimsenin veremeyeceği haberleri vermiştir. Diyecek ki bu haberleri veren bunun doğruluğu ortada. Nuh kavmini hiç bilmezken Nuh kavminden bahsediyor. Lut kavmi hakkında hiçbir bilgisi yokken Lut kavminden bahsediyor bu kişi Muhammed. Firavundan, Ad'dan, Semud'dan, Tubba kavminden, Ashab-ı Eyke'den, Ashab-ı Re'sten hiç haberi var mıydı? 40 yaşına kadar bunlardan bahsetti mi? Bahsetmedi. Bunlara dair bir bilgi sizin yaşadığınız ortamda var mı? Hayır, yok. Bunlara dair bir bilgi yok. Ve Muhammed bundan haber veriyor. O halde bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlerin doğruluğunu ortaya koyuyor. Tıpkı ahiret gününden verdiği haberler gibi. Anlaşıldı mı şimdi? Bak ne kadar güzel bağlıyor. Bir adam ki haber vermeye başlıyor. 40 yaşına kadar geçmişe dair bir hikaye anlatmamış. Geçmişten bahsetmemiş. Bunun ilmini tahsil etmemiş. Bununla ilgili bilgilere vakıf değil. Ama ehli kitabın yanında var olan bilgilerin aynısını birdenbire vermeye başlıyor. En ince detaylarına kadar. Bilmedikleri detaylara kadar onları anlatıyor. Musa'dan bahsediyor, İsa'dan bahsediyor, Firavun'dan bahsediyor, Ashab-ı Kariye'den bahsediyor. Birçok mitolojik kaynakta geçen yedi uyuyanlar diyor. Ashab-ı Kehf değil mi? Yedi uyurlar diye geçiyor. Bunlardan bahsediyor. En azından bunlar o günkü bilge insanlar tarafından biliniyor. Ha bak bu adam sizin içinizde başkaları tarafından bilinen şeyleri hiç hazırlık yapmadan, daha önce bunun eğitimini almadan, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadan bu konuda bilgileri vermeye başladı. Ha bu konuda verdiği bir şey olduğu bilgiler ne kadar doğruysa, düne dair verdiği bilgiler ne kadar doğruysa, yarına dair verdiği bilgiler de o kadar doğrudur manasında. Devam ediyoruz. Bakalım İbn-i Kayyim ne diyecek? Evet. Peygamberleri yalanladıklarını, işte Lut kavminden, Semud kavminden, bundan dolayı onların peygamberlere iman etmediklerini, peygamberlerin haber verdiği tehdit sözünün gerçekleştiğini, bunun da peygamberlerin nübüvvetini takrir etmek manasında olduğunu göstermiştir. Geçmişte peygamberler nübüvvetini takrir ediyor. Yine hiçbir öğreti olmadan. Evet. Aynen böyle söylüyor. Bu diyor kendisinden önce hiçbir muallimden bunu öğrenmeden en yetealleme zalike min muallimin ve la qara'ahu fi kitabin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu o kadar doğru bir şekilde haber verdi ki, Türkçesinde ne söylüyor? Bunu hiçbir öğreti olmadan ve kitaptan okumadan onların peygamber olduğunu haber veren Hazreti Muhammed'in nübüvvetinin doğruluğunu takrir etmek için gelmiştir diyor. Kendisi hiçbir öğreti olmadan bunların haberini verdi değil mi? Hiçbir bilgisi olmadı. Ki bugüne geldiğimiz zaman her gün yeni bir şey çıkıyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberlerin bir kısmı kendisinden yüzyıllar sonra ortaya çıkıyor. Bazı belgeler bugün ele geçiriliyor. Ve bununla ilgili ben mesela şeyde ders yapacağım. Hani İslam'ı sorguluyorum serisi var ya, 11 yaptık. Ben yeni öğrendiklerimi mesela Mısırlıların bir kutlama günü var. O çok özel bir ifadeyle geçiyor. Ve o özel ifade Kur'an-ı Kerim'de, şu an detaylarına girmeyeyim. Toplanma günü şeklinde. Yani müfessirler de zorlanmış onun niye öyle isimlendirildiğini. Ama daha sonra yeni ortaya çıkan veya 100 yıl sonra, 100 yıl önce veya 50 yıl önce ortaya çıkan yazıtlara baktığınız zaman aynı ifade o yazıtları da var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, gerçekten bu böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bilinmeyen, hiç kimsenin bilmediği ve yıllarca bilinmeyen bilgiler bugün ortaya çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmeti, takdiri, yani bugün bizim iman etmemiz için belki de bunlar böyle. Ben şeye baktım. Duhan suresinde geçen فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Ne gök ne yer. Firavun ağlamadı diyor. Bizim tefsirlerde hiçbir kaynakta Firavun'un yazıtlarında Firavun öldüğü gün gök onun için ağladı, yer onun için ağladı diyor. Hatta bu ifadenin kullanımı hakkında bizim müfessirler bu kullanılabilen bir ifade diyor. Araplar arasında bilinen bir ifade diyor. Zorluyorlar meseleyi. Yani öyle bir ifade geliyor ki gök senin için ağlamadı, yer senin için ağlamadı. Niçin böyle bir ifade geliyor Firavun'dan için? Bizim tefsir bilginleri bu ifadeyi, yani bu Arapların arasında kullanılan bir ifadeydi, Araplar bunu kullanırdı filan, yani ciddi biraz da zorlanarak ispat etmeye çalışıyorlar. Ama ortaya çıkıyor, bugün ortaya çıkıyor veya 50 yıl önce veya 100 yıl önce bilemiyorum. Ortaya çıkıyor ki Firavun'un yazıtlarında Firavun öldüğü gün gök onun için ağladı, yer onun için ağladı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıllar önce onların yazdığı ve kendi döneminde bilinmeyen bir bilgiyi ve o bilgiye biz yeni daha ulaşıyoruz, bize haber veriyor. Belki bu da bugünkü insanların iman etmeleri için mucizelerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki günlerde anlatacağım. Ben bu bilgiyi bir kaynaktan okudum. Yani bir yerden okudum. Birisi de itiraz etmiş. Demiş ki bu bilgi sana ait değil. Bu bilgi ilk yapan şu hocadır. Onun kitabından nakletmen lazımdı demiş. Ben o hocanın o kitabını bulup o bölümü bulamadım daha. O hocanın o kitabını bulup o bölümü bulursam oradan anlatacağım. Yani orijinalinden anlatayım ben diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Firavun ve halkının bir toplanma günleri için Kur'an-ı Kerim'de bir ifade geçiyor. O ifade tercümelerin birçoğunda yanlış çünkü o asıl bilinmediği için. Bazı müfessirler orayı tespit etmeye çalışmışlar, manayı tespit etmeye çalışmışlar. Ama mananın tam oturması o bilgiye gitmekle mümkün oluyor. Şimdi bu kadar hiçbir muallimi olmadan, hiçbir kitap okumadan bu kadar bilgiyi, geçmişe dair bu kadar bilgiyi veren bir kimsenin o halde geleceğe dair de verdiği bilgiye ne yapmak gerekiyor? İnanmak gerekiyor. Burada konu haricinde bir şey daha söyleyeyim. Allah'a hamdolsun son dönemde Resulullah önceden ateistler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorlar ama onun risaletini inkar ediyorlardı. Şimdi bu deliller neticesinde yani siz Kur'an-ı Kerim'in Resul'e ait olduğunu yani Muhammed bin Abdullah'a ait olduğunu kabul ettiğiniz zaman tek bir seçeneğiniz kalıyor. Muhammed bin Abdullah peygamber. Başka diyeceğiniz bir şey kalmıyor. Böyle diyeceğiniz bir şey kalmıyor. Şimdi burada iyice köşeye sıkışınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani öyle birisi yaşamadı diyorlar. Mit diyorlar o. Öyle birisi yaşamadı. Mit dediği şey yani ne? Mitoloji. Mitoloji kahramanı. Öyle bir şey yaşamadı. Yani bir kişi değil öyle. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir kişinin yazdığı kitap değil derlenmiş filan böyle artık buraya geliyor. Tabi bunlar bu iddialar iyice işi komikleştiriyor. Ben geçenlerde birisiyle konuştum. Tamam dedim. Resulullah yazmadıysa kim yazdıysa o peygamberdir o zaman. Biz ona iman ediyoruz. Tamam, adı neyse adı önemli değil. Zaten 3-5 yazanı olamaz. Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle 3-5 yazan olamaz. Allah yani ibareye baktığın zaman mümkün değil yani Arapçada hiçbir alim bir başka alimin dilini tutturamaz yani. Kur'an-ı Kerim'in en fazla 2 yazarı olabilir. Birisi Mekki sureleri yazmıştır, biri Medeni sureleri yazmıştır. Hatta Medeni surelerin çoğunu da Mekki sureleri yazan yazmıştır. Öyle 2-3 şey olmaz yani. 2-3 yazarı olmaz. Kim yazdıysa odur peygamber diyoruz biz de o zaman. Velhasıl kelam böyle tartışma büyüyor. İşte İbn-i Kayyim'de demek ki bu haber delili bizim alimlerimizin bilmediği bir şey değilmiş. İbn-i Kayyim El-Fevait isimli kitabında Risalet'i ispat ederken, daha doğrusu yeniden dirilişi ispat ederken Risalet'le ispat ediyor. Biz burada ek bilgi olarak neyi gördük? Risalet'i ispat ettiğimiz zaman yeniden dirilişi de ispat etmiş oluyoruz. Niçin? Tamam mı? Çünkü Resul'ün geçmişe dair verdiği bilgiler doğru bir bilgiler. O halde bu kişinin geleceğe dair verdiği bilgiler de doğru bilgiler. Çünkü geçmişe dair verdiği bilgiler hiçbir muallim, hiçbir öğretici, hiçbir kitap olmadan verdiği bilgiler doğruysa ki yani doğru bu bilgiler vahye dayanıyor. O zaman geleceğe dair verdiği bilgiler de doğru. O bilgiler de neye dayanıyor? Vahye dayanıyor diyoruz. Evet, devam edelim. Öyle ki Yüce Allah bunu ehli kitabın yanında bulunan bilgilerine uygun olarak tafsilatlı bir şekilde vermiştir. Yani ehli kitaptan veya Mekkeli müşriklerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde şöyle bir itiraz gelmedi. Ey Muhammed burada yanlış var demediler. Ey Muhammed burada yanlış var, şurada yanlış var. Yanlış buldukları zaman, kendilerince yanlış buldukları zaman hemen gelip itiraz ediyorlardı. Neye itirazları var mı bilen? Hatırlayan? Onlar tarihi haberlerde kendilerine göre bir yanlış bilgi olduğu zaman hemen itiraz ediyorlardı. Ya uhte Harun, ey Harun'un kız kardeşi, dediler ki Meryem Harun'un kız kardeşi değil ki. Bak, kendilerince yanlış bilgi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar şunu şunu bilmiyorlar mı diye ne dedi? Onlar aynen öyle, kendilerinden önceki kimseler nispeder. Onlar bunu bilmiyor mu diye cevap verdi. Meryem aleyhisselam Harun aleyhisselamın kız kardeşi değildir. Aralarında çok uzun bir süreç vardır. Kendilerince var olan bir bilgiye muhalif bir söz duydukları zaman hemen itiraz ettiler. Resulullah da onlara cevap verdi. Ya ukta Harun ma kana abu kimra asu'in diye Meryem suresindeki ayette. Zaten bunun dışında da benim hatırladığım yok. Evet. O halde arkadaşlar, toparlayacak olursak, biz Kaf suresinin tefsirini yapıyoruz. Bu bölüm bittiği zaman Allah'ın izniyle böyle birkaç ders daha devam edecek. Ben şunu istiyorum. Kaf suresi böyle zihnimizde tam oturmuş olsun. Bu zihinde oturduktan sonra bir de tefsirlere yönelirseniz Allah'ın izniyle müthiş bir şey olur. Ezber olmayanlar Kaf suresini ezberlesin. İki ayet iki ayet gidiyoruz. Ezberleyebilirsiniz. Özet çıkartın. Zihninizde, gönlünüzde tam oturduktan sonra bir de tefsirlere yönelirseniz arka arkaya ben o zaman bu ara bittiğinde söylerim. Tefhimül Kur'an'dan başlayın, Sadi okuyun, şunu okuyun diye. Allah'a hamdolsun bir sure bütün yönleriyle ne yapar? Kalbimizde, zihnimizde yer almış olur. Devam ediyoruz. İman edilmesi zorunlu olarak zorunlu olanları bilerek inkar edenler şimdi bir noktaya geliyor. İnanılması gerekenleri, yani zorunlu olarak inanılması gerekenleri bilerek inkar edenler ancak büyülenme ve şaşırtma amacı güderek soru sorma eyleminde bulunur ve bunun olmayacağını söyler ya da zaman içinde gelişen felaketlerin, olayların kendilerinden önceki kavimleri helak ettiği gibi onlar da helak ettiğini söylerler. Şimdi bir bilgi herkes tarafından zorunlu olarak kabul edilmesi, bunu şey yapın, yani bunu ezberleyin, altına çizin. Bir bilgi herkes tarafından zorunlu olarak bilinmesi gereken bir bilgi ise, ben bir şey ortaya koydum, benim ortaya koyduğum şeyin doğruluğu herkes tarafından zorunlu olarak ortada. Ama sen kabul etmek istemiyorsun. Şaşırtmak için soru sorar diyor. Şaşırtmak için ne yapar diyor? Soru sorar. Veya ne diyor bakalım, bir tekrar ifadeye bakalım. Birilerini ancak büyüklenmek için ya da şaşırtma amacı güderek soru sorar. Bunun olmayacağını söyler ve buna dair itirazlar getirir. Ne zaman ki herkes tarafından kabul edilmesi gereken bir bilgi varsa, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, mesela dikkat edin, sen bunları daha önce bilmiyordun diyor Allah subhanehu ve teala. Hiç kimse de gelip hayır biliyordun demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini Mekke'de eğer doğru bir risalet olmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini iptal etmek o kadar kolaydı ki, verdiği haberlerden bir tanesi yalanla bitti değil mi? Verdiği haberlerden bir tanesini yalanladığın zaman, bak bu doğru değil, bunun aslı budur dediğin zaman bitti. Bu kadar basit yani. Ya da ya sen zaten daha önce bunları söylüyordun, şimdi de söylüyorsun. Şimdi ne oldu? Sen zaten bunları biliyordun. Sana zaten şu kişi öğretti. Bütün bunları ne yapabilirsin? Kimisi de mesela Varaka bin Nefel'in öğrettiğini söylüyor ama öyle de bir rivayet yok yani. Kimisi de şeyden öğrendi diyor. Kimden öğrenmiş olabilir? Bahira'dan, evet. Ondan öğrendi diyor ve ilahir. Evet. Devam ediyoruz. Bu tür soruları soran kişilerin bizzat kendi nefisleri bile apaçık olanları ve şüphe edilmeyen gerçekleri bilerek inkar ettiklerine ve şaşkın olduklarına aslında şahittirler. Bu insanların kendi nefisleri bile inkar ettikleri gerçeklerin doğru olduğuna şahittirler. Bunu anlatmak mümkün değil ama bunu hissedersiniz. Karşıdaki hak olan bilgiyi inkar ettiği zaman burayı şundan dolayı söylüyor. Onlar bir karışıklık içinde diyecek. Bir sonraki ayette efa'ina bil halqil evvel bel hum fi lebsin min halqin cedid diye. Orada bu ifadeyi orada açacağız inşallah. Ama şunu bilin şimdilik siz. Eğer ortada iman edilmesi gereken, kabul edilmesi gereken, mutlaka onaylanması ve tasdik edilmesi gereken bir bilgi varsa, bu bilgiyi inkar eden kimsenin kendi nefsi bu bilginin doğru olduğuna şahittir. Ama büyüklendiği için, kibirlendiği için bu bilgiyi kabul etmez. Bundan dolayı şimdi anlayın, şu ayetleri anlayın. Onlar bilerek inkar ediyorlar. Hakkı bilerek inkar ediyorlar ayetlerin manasını. Şimdi anlayın. Onlar kendi nefislerinde biliyor, doğruluğu biliyorlar. Bu doğruyu bildikleri halde inkar ediyorlar demektir. Onlar açık bir sapkınlık içinde, açık bir dalalet içinde. Yani onların dalaletlerinin açıklığı, onların dalaletleri bütün haliyle açıktır manasındadır. Son birkaç paragraf kaldı inşallah. Asırlar geçip yeni asırlar da olsa bile bu böyledir. İnkar edişleri meşhur kralların, bilginlerin ve beldelerin, varlık sahiplerinin bizzat kendileri gördükleri halde bilerek hakkı inkar etmeleri gibidir. Kendileri gördükleri gibi hakkı inkar etmeleri gibidir diyor. Evet. Daha sonra ثُمَّ عَادَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِلَى تَقْرِيرِ الْمَعَادِ اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ifadesiyle yeniden dirilişe tekrar dönüyor. İnşallah Cuma'dan önce de orayı anlatalım. Bu saatte bu kadar olsun. Fazla uzatmayalım. İşe gidecek olanlar var. Uykusu olanlar var. Uyuyacak olanlar var. Değil mi? Velhamdülillah Rabbil Alemin.